Lekarze przekonali natomiast ministra, że trzeba dopracować pakiet onkologiczny. Jego funkcjonowanie ma być monitorowane i zajmie się tym specjalny zespół, informował dr Marek Twardowski z Porozumienia Zielonogórskiego. W związku z tym minister zgodził się z nami, że trzeba monitorować, jak będzie wyglądał pakiet onkologiczny. W tym celu powoła specjalny zespół roboczy, w którym również będziemy uczestniczyli i po kilku miesiącach funkcjonowania tego zespołu oceni, jakie zmiany są potrzebne. Ponadto minister wycofał się z wcześniejszych gruźb dotyczących odebrania protestującym lekarzom ich pacjentów. Zgodziliśmy się, że jeśli lekarze wrócą do swoich gabinetów, będą mogli zachować deklaracje swoich pacjentów, o ile ci pacjenci nie przepisali się do innych lekarzy. Dziennikarze oczekują, że zawarcie porozumienia z lekarzami będzie jednym z głównych tematów dzisiejszej konferencji premier Ewy Kopacz, która ma podsumować pierwsze 100 dni działania jej gabinetu. To 100 kompletnie nijakich dni, tak oceniał w Trójce Bogumił Łoziński z Gościa Niedzielnego. Trudno wskazać w czasie tych 100 dni, że ten rząd cokolwiek zrobił. Sytuacja jest specyficzna, wszystko jakby jest płynne. Ona przejęła rząd po premierze Tusku i tak naprawdę tam próbowała podejmować te prace. I gdzieś tam czytałem, że właśnie jako sukces tych 100 dni podawany jest właśnie ten pakiet onkologiczny. Agaton Koziński z Polska The Times dodaje, że to, czym może pochwalić się rząd, to na razie tylko mało znaczące osiągnięcia. Ja bym od premiera rządu oczekiwał przedstawienia jakiejś konkretnej wizji, czemu właściwie ona objęła funkcję premiera rządu, bo oprócz tego, że jej głównym zadaniem jest sklejanie poszczególnych frakcji w Platformie Obywatelskiej, utrzymywania partii w jedności, to duży sukces, ale jako przewodniczącej partii, a premier też powinien robić coś dla kraju. Pomysłu nawet na to, w jakim kierunku iść, nie widzę. Jak na razie jeszcze nie wiadomo, o której odbędzie się zapowiadana konferencja. Pewne jest, że odbędzie się po zaplanowanym na 11 posiedzeniu rządu. Specjalne środki ostrożności, 21 osób na ławie oskarżonych przed Sądem Okręgowym w Gdańsku ruszył proces gangu sutenerów. Na ich koncie jest 60 zarzutów, w tym zmuszanie do prostytucji, wymuszenia rozbójnicze i niszczenie mienia. W sądzie jest Grzegorz Armatowski. Samo odczytywanie aktu oskarżenia może zająć kilka godzin. Zdaniem prokuratury apelacyjnej w Gdańsku gangsterzy byli bezwzględni. Na czele stać miało trzech braci. Aleksander zarządzał dziewczynami, Leszek kontrolował wpływy do kasy, a Paweł był ich tak zwaną prawą ręką. W ciągu 4 lat działalności grupy przez utworzone przez nich w prywatnych mieszkaniach w Trójmieście agencje towarzyskie przewinęło się ponad 70 prostytutek. Kobiety były tatuowane, bite i zmuszane do prostytucji. Jak twierdzi prokuratura, gangsterzy traktowali je bardzo brutalnie. Kto raz dołączył do grupy braciaków, nie mógł się od nich uwolnić. Gang zarobił prawie 6 milionów złotych. Oskarżonym teraz grozi do 15 lat więzienia. W serwisie Trójki dobra informacja z australijskiego Perth. Agnieszka Radwańska i Jerzy Janowicz wygrali z brytyjskimi tenisistami Heather Watson i Andy Murrayem 2-1 w meczu drugiej kolejki grupy B Pucharu Hopmana. Nieoficjalnych mistrzostw świata drużyn mieszanych o zwycięstwie przesądził pojedynek mixtów. Nowa telewizja po rosyjsku ma być przeciwwagą dla mediów na usługach Kremla. Unia już rozmawia o uruchomieniu nowej stacji. Chce w ten sposób walczyć z rosyjską propagandą. Łotewscy dyplomaci mówią, że unijna rosyjskojęzyczna telewizja ma być odpowiedzią na propagandę rosyjską w wykonaniu chociażby telewizji RT, dawniej Russia Today, nazywanej pasem transmisyjnym Kremla. Powiedziała o tym polskiemu radiu ambasador Łotwy przy Unii Europejskiej Ilze Johanssone. Mówiliśmy o tym już od dłuższego czasu. Potrzebna jest unijna rosyjskojęzyczna telewizja, która w sposób rzetelny informowałaby o tym, co dzieje się na wschodzie Europy. Mamy nadzieję, że uda nam się uzyskać poparcie wszystkich krajów dla tego pomysłu. Podobno pomysł utworzenia takiej telewizji poparło do tej pory 15 unijnych krajów. Beata Pchłomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Trójce kolejny serwis o 11. Zapraszamy. Prognozę zaczynamy od ostrzeżenia. Na wschodzie dzisiaj mróz, na zachodzie będzie padał marznący deszcz i deszcz ze śniegiem. Strefa opadów powoli będzie przemieszczać się do centrum. Minus 8 stopni na Podlasiu, minus 5 w centrum i 1-2 stopnie na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 23. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To 11 stycznia. W tym roku gramy dla dzieci i seniorów. Oj, się będzie działo! A w Trójce w piątek licytacja na rzecz orkiestry. Mamy dla Państwa złote serduszko numer 93. Wszystkich serduszek jest tylko 100 sztuk. Oraz kalendarz Trójka w obrazach wielkich mistrzów z podpisami bohaterów. No liczymy na Państwa hojność, absolutnie liczymy na Państwa hojność! Do usłyszenia 9 stycznia tuż po 16. Jurek Owsiak i Kuba Strzyczkowski. Cześć, siema! Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. 50 rat 0%.

Mela Koteluk rozpoczęła drugą godzinę naszego spotkania w dopołudnie. Żurawie Origami są oczywiście w zestawie do głosowania na listę przybojów programu trzeciego. 12 minut po 10:00. O tej porze w tym tygodniu prezentujemy Sonic Highways, ósmy album zespołu Foo Fighters. Dzisiaj z tej płyty utwór Congregation. 71335 pod tym numerem mogą Państwo płyty zdobyć. W SMS-ie proszę zawrzeć swoje imię, nazwisko i adres korespondencyjny, a rozpocząć SMS od hasła FU. Pisownia dowolna. Yeah. Jeśli ktoś jeszcze do tej pory nie otworzył oczu, to myślę, że wreszcie się udało. Congregation Foo Fighters z płyty Sonic Highways. Gratuluję Państwu inwencji w pisowni tego dziwnego wyrazu Foo, a płyta dzisiaj dla pani Magdaleny z Bielska-Białej i dla pani Dominiki z Wrocławia. Kolejna okazja, żeby ją zdobyć jutro po 10 w dopołudnia u Pawła Drozda. Tak, to był zespół Foo Fighters, a za chwilę porozmawiamy o pop, kinie, superbohaterach, specjalnych agentach i dinozaurach także. Mam nadzieję, że się uda, ale zanim to nastąpi, to jeszcze Lenny Kravitz. To oczywiście Lenny Kravitz z zestawu do głosowania na listę przebojów programu trzeciego Strat. Tego tytułu proszę szukać. A w studiu już zapowiadany gość. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym roku. To przedstawię teraz, kto Państwa wita. Kaja Klimek, publicystka popkulturowa, współprowadząca weekendowy magazyn filmowy w Telewizji Polskiej. Bardzo miło Cię gościć w studiu, jak zwykle. A mnie zawsze miło tutaj przyjść. Porozmawiamy o tym, co nas czeka i co, na co najbardziej czekamy właściwie w tym roku, jeśli chodzi o wydarzenia związane z popkulturą. I ja się od razu przyznam na początek do tego, na co ja czekam, bo to bardzo szybko nastąpi. 11 stycznia zostaną rozdane Złote Globy i wtedy usłyszymy, właściwie trudno powiedzieć monolog, bo zwykle jest monolog, a to będzie monolog na dwa głosy. Tina Fey i Amy Poehler po raz trzeci poprowadzą ceremonię rozdania Złotych Globów i to od tych 3 lat jest zawsze wydarzenie. Tak, ja uwielbiam tą siostrzaność, którą one jakby sobą reprezentują. Dwie świetne twórczynie komediowe. No, Amy Poehler, ja jestem w trakcie oglądania serialu Parks and Recreation, który zresztą w tym roku będzie miał swój ostatni sezon i już jakby cały Facebook i cały internet płacze, już tęskni za czymś, co jeszcze nie odeszło, więc tym bardziej nie dziwię ci się, że czekasz. Ja sama czekam, bo uwielbiam. Kiedyś uwielbiałam Tina Fey, później dołączyła Amy Poehler, kiedy ją poznałam właśnie jako Leslie Knope z Parks and Recreation i też czekam. Bardzo jestem ciekawa, no bo to też jest zwiastun tego, co będzie w Oscarach, prawda? No, jest pewne przełożenie tego, kto dostaje, na to, kto dostanie. Od kilku lat hasło nadchodzi zima albo zima się zbliża ma dodatkowe znaczenie dla nas. I zima jakoś w telewizji zbliża się zwykle na wiosnę. To jest strasznie zawsze ciekawe, że to jest kwiecień, mniej więcej marzec i tak samo będzie w tym roku. Mówimy oczywiście o serialu Gra o Tron, który absolutnie nie da się zliczyć fanów i książek Martina i tego serialu. Ty czekasz na ten serial? Oczywiście, ja przeczytałam wszystkie książki, które już wyszły do tej pory i tym większą mam przyjemność oglądania tego, co proponuje nam HBO, bo tak bardzo odjeżdża od treści, które zaproponował w książce Martin. Łączą wątki, mieszają ze sobą postacie, więc jakby dla mnie to jest podwójna przyjemność, bo książka mi się podobała, przy czym muszę zaznaczyć, że jeśli chodzi o ten etap, na którym teraz jesteśmy, no to treści w książkach trochę się zaczynają rozjeżdżać z naszymi ukochanymi bohaterami, jest ich zasadniczo mało, pojawia się strasznie dużo nowych postaci. Liczę na to, że HBO jednak zepchnie te wątki na dalszy plan i zostaniemy tam, gdzie jest Jon Snow, gdzie jest Arya, bo przed nią są naprawdę, no nie waham się użyć tego słowa, epickie rzeczy czekają tę bohaterkę, która jest dla mnie super ważna. Tak samo Sansa Stark jednak, to są te dziewczęta, którym ja zawsze kibicuję w kontekście sagi Martina. Tym bardziej czekam na to, co będzie dalej. No, będzie się działo, to na pewno. Byleby tylko za bardzo HBO nie trzymało się tego, co zaproponował nam Martin. Będę próbowała łączyć pewne wątki, bo... Tak, akurat mogę pomóc z Grą o Tron. Jeśli chodzi o Grę o Tron, wymyśliłam sobie alternatywny tytuł dla jednego filmu, który wchodzi w tym roku i nazywam go Terminator Daenerys, bo Emilia Clarke pojawi się w kolejnej edycji Terminatora. Jest to kolejny sequel. Na to się już czeka coraz mniej, szczególnie, że te poprzednie nie były jakoś specjalnie udane, ale mimo wszystko polecam zapoznać się z trailerem, bo zapowiada on dosyć dużo atrakcjonów. Ona zresztą jest świetna, no, znamy ją z Gry o Tron, znamy ją z kilku filmów. Wydaje mi się, że kino akcji to też jest miejsce dla niej, bo jakby ta postać Daenerys, którą gra w Grze o Tron, no zwiastuje nam, że może być naprawdę świetną Sarą. Z tego kina akcji też w tym roku troszkę się nowości pojawi. Wiem, troszkę? Tak. Powiedziała, że tony. Tony. Wiem na pewno, że na twojej liście jest Mad Max. Tak, no to jest film, na który najbardziej czekam. Wiesz, jak wymieniasz ten tytuł, ja od razu dostaję gęsiej skórki, bo te trailery, ten teaser, który widzieliśmy do tej pory, no zwiastują niesamowite rzeczy. Tam te obrazy są tak mocne, tak interesujące i dowodzące tak niesamowitej wyobraźni twórców. No oczywiście aktorsko, Charlize Theron, nasz ukochany Tom Hardy, tak go określimy, w jak najbardziej typowej dla siebie roli, czyli bohaterki na akcji, który pewnie mniej mówi, a więcej robi, bo on się świetnie sprawdza jako taki aktor grający przede wszystkim ciałem i jeszcze tutaj w tych okolicznościach przyrody, wśród takich atrakcjonów, no ja nie mogę się doczekać na ten film i powiem też, że nie tylko dlatego, że jakby tak ciekawie się on zapowiada, ale też z tym większą przyjemnością pójdę na ten film do kina, bo przed nim zobaczymy trailer kolejnej części Gwiezdnych Wojen. To jest jakby już zapowiedziane, że wtedy będzie można zobaczyć Sokoła Millennium nie tylko w takim krótkim ujęciu i jeszcze poobserwować te jelce w nowych mieczach świetlnych. Także ja na to czekam z podwójnymi wypiekami na twarzy. Na jedną rzecz chciałam zwrócić uwagę, państwo prawdopodobnie już zauważyli, jakiego pięknego słowa Kaja używa, atrakcjony. Tak, bo ja jednak nie wiem, jak myślę o kinie właśnie takim, jakim będzie Mad Max, czy o takim, jak są Gwiezdne Wojny, czy nawet takim, jak film, który jest z zeszłego roku, a niedawno go dopiero widziałam, jak John Wick z Keanu Reevesem, to są filmy, w których właśnie kawalkada atrakcjonów następuje. Są takie wydarzenia, których się nie spodziewamy, jakby super świetne zastosowanie tego, czym kino gatunkowe dysponuje i takich właśnie obrazów, które tak jak właśnie w tym trailerze Mad Maxa, no gdzieś tam z nami zostają. Widzę cały czas, jak oni zeskakują z tych ogromnych ciężarówek i jakby w ten piasek się ładują. No, aż nadużywam słowa jakby, bo po prostu jest to atrakcja, która przerasta mój opis. Na Przebudzenie Mocy jeszcze poczekamy, bo to koniec roku. Przynajmniej będziemy mieli jakieś zastępstwo dla Hobbita, którego już nie będzie w przyszłym roku. Jest jeszcze kolejne zastępstwo. Nie wiem, czy widziałaś, kiedy wchodzi Mission Impossible 5. właśnie w tym czasie, kiedy do tej pory wchodziły kolejne części Hobbita, czyli Tom Cruise powróci. Ja czekam. Ja czekam, bo czwórka była świetna, bawiłam się na niej doskonale i liczę na to, że skoro on znowu efekty kaskaderskie uskutecznia na własną rękę, to tym bardziej czekam na jego kolejny popis w roli agenta, bo on jest po prostu świetny i dobrze się bawi w tej roli, więc to jest akurat ciekawa sprawa, która nam zastąpi no, brak Hobbita również. Tom Cruise rzeczywiście sam wykonuje wszystkie ewolucje kaskaderskie, które tak, w tym filmie są. Tak, on jest niesamowity, bo no, jednak jest to facet po 50. Część aktorów sobie już odpuszcza i widać nawet w niektórych ujęciach, że kto inny pada na glebę zamiast Keanu Reevesa we wspomnianym przeze mnie Johnny Wicku. No a Tom Cruise jednak twardo. On jest nie do zdarcia, takie mam wrażenie, więc no, ja mu kibicuję. Mimo różnych rzeczy, które w kontekście pozafilmowym związane są z tym aktorem, to ja jednak bardzo lubię go oglądać na ekranie, a szczególnie jako tego agenta z Mission Impossible. To już jest jego rola. Tak jak Bourne był rolą Matta Damona, tak ten agent jest rolą Toma Cruise'a. I koniec. Kaja Klimek, to jeszcze nie koniec. Za chwilę wrócimy do rozmowy. W studiu przy Myśliwieckiej Kaja Klimek, publicystka popkulturowa, współprowadząca weekendowy magazyn filmowy. Rozmawiamy o tym, co popkultura przyniesie nam w 2015 roku, a przyniesie nam między innymi nowych superbohaterów, bo od tych się zaroi w kinie. Oczywiście, no Marvel w trakcie swojego wielkiego planu, to trzeba by pisać chyba dużymi literami, nie może sobie pozwolić na rok przerwy, więc wedle moich obliczeń 3, a wedle twoich obliczeń 4 filmy aż się pojawią. No ja najbardziej z tej trójki, Wiek Ultrona, czyli kolejny film w reżyserii Jossa Whedona. To są Avengersi, to przypomnijmy, że to jest ta grupa, w której pojawiają się właściwie superbohaterowie z kilku komiksów. Tak zwany crossover. No to jest takie ich spotkanie, kiedy my ich potrzebujemy, to oni pojawiają się wszyscy razem. No tak tutaj to jest zaplanowane. Ja najbardziej chyba czekam w tym filmie na Jamesa Spidera jako Ultrona, bo to jest jednak bardzo ciekawa decyzja obsadowa. Jestem ciekawa, co Whedon wyciśnie z niego. To jest naprawdę bardzo wielki złoczyńca w tym uniwersum. Zobaczymy, jak mu to pójdzie. Jestem ciekawa. Tak samo jak jestem ciekawa Ant-Mana. No to jest jednak ten film, gdzie Michael Douglas i Paul Rudd w jednym filmie, jako jeden superbohater. No na ten film czekam, chociaż mimo wszystko jestem rozczarowana, że jednak nie Edgar Wright go wyreżyseruje, którego uwielbiam za trylogię Cornetto, za Scotta Pilgrima i zawsze czekam na jego filmy. No ale liczę na to, że to już jest trochę dalsza przyszłość, ale jak mówię o Wrightie, no to trudno nie wspomnieć, że jest jednym z reżyserów, którym zaproponowano adaptację książki Ready Player One. I myślę, że jest właśnie tym reżyserem, który powinien to zrealizować, no ale to są jeszcze tak zwane piosenki przyszłości. I czekam też na Fantastyczną Czwórkę, bo jednak obsada jest bardzo ciekawa, są to młodzi aktorzy. Oczywiście film wywołał kontrowersje ze względu na to, że Human Torch ma być zagrany przez czarnoskórego aktora Michaela B. Jordana, co jakby jest straszne w popkulturze, że takie rzeczy wywołują jakieś takie dziwne dyskusje podszyte rasizmem. No to jest skandaliczne akurat. Ale zważywszy na fakt, że pierwsza adaptacja Fantastic Four była taka sobie, to jest jeszcze ten Marvel, który dopiero uczył się, jak to robić, że jak zapewnić idealne połączenie kina gatunkowego, tych wątków komiksowych, efektów specjalnych i jeszcze ze świetnym reżyserem, to tam to nie wyszło zbyt dobrze. No, myślę, że tutaj to już jest odrobiona lekcja i dołączenie Fantastycznej Czwórki do ekipy w tym uniwersum, to może być bardzo udany film. Mnóstwo jest tych rzeczy, które się w tym roku pojawiają, które mogą być interesujące. Oczywiście czeka nas premiera kolejnego Bonda. No i oczywiście ja czekam na nowy film z Leonardo DiCaprio, który zagra w filmie z Tomem Hardym, co jest już takim połączeniem, że dobrze, że nie ma jeszcze żadnych zdjęć w internecie, bo myślę, że mógłby tego nie unieść. Film wyreżyseruje Alejandro Iñárritu, więc zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Ma być to western, pod koniec roku pojawia się w kinie. No i ja bym jeszcze wspomniała o jednym filmie, bo cały czas mówimy o popkulturze, rzecz jasna, mówimy o kinie amerykańskim, ale jest jeden film polski, na który ja nie mogę się doczekać i bardzo się cieszę, że mogę powiedzieć o tym, że czekam na polski film. Jest to Hiszpanka Łukasza Barczyka, bo to, co widać w trailerach, to jak wystylizowany jest ten film, z jaką dozą... nie wiem, trochę takiej wizualnej właśnie atrakcyjności, tak bym to ujęła, jest ten film zrobiony. No to jest rzecz, która w polskim kinie nie zdarza się codziennie i bazując na tym, jakie filmy do tej pory Łukasz Barczyk robił, z jakim własnym językiem filmowym do tej pory dokładał te cegiełki do polskiego kina, myślę, że tutaj na pewno będziemy mieli do czynienia z bardzo ciekawym filmem. To Hiszpanka Łukasza Barczyka, ale zaczęłyśmy tę część rozmowy od superbohaterów, a ja chciałabym ją skończyć na dinozaurach. Dinozaury, roboty i superbohaterzy, to jest to, czym kino gatunkowe i mainstreamowe w tym roku stoi. Tylko powiedz mi, że chcesz mówić o tym, jak Chris Pratt jedzie w eskadrze raptorów w trailerze Jurassic World. Między innymi o tym, bo przecież chodzi o to, że wracamy właśnie do Jurassic World tym razem, nie Jurassic Park. Tak, i wszystko w tym trailerze jest na swoim miejscu, tylko właśnie mam jeden drobny problem i to jest ten problem, który wynika z postępu technologicznego, nomen omen, bo ten trailer zrealizowany jest oczywiście cały w technice CGI i że widać, że te dinozaury to nie są takie wielkie marionetki, jak były w filmie Spielberga i to widać w tym trailerze, więc ja się strasznie boję, czy to faktycznie pozwoli mi wrócić na wyspę, gdzie żyją dinozaury zrobione z DNA komara, co jest już w ogóle... pomysłem zupełnie kosmicznym. Czy to będzie jednak cień dawnej świetności i lekkie popłuczyny po tym, co proponował nam Spielberg? Jakby nie było, będzie tam Chris Pratt, czyli myślę, że będzie fajnie. Kolejna okazja, żeby go zobaczyć dla tych, którzy zachwycili się Strażnikami Galaktyki w zeszłym roku, a którzy znają go też z innych ról, ale wcześniej nie wyglądał tak, jak teraz wygląda, to na pewno będzie gratka. Kaja Klimek, publicystka popkulturowa i absolutnie zafascynowana popkulturą, jak państwo słyszeli. Głównie rozmawiałyśmy o zwiastunach, bo jeszcze oczywiście nie znamy tych rzeczy, ale tym bardziej na nie czekamy, bo te zwiastuny są bardzo zachęcające. Dziękuję ci bardzo za wizytę. To ja dziękuję, bo mi jak zwykle bardzo miło gościć w Trójce.

leją asfalt na raj, beton już pokrył świat. Dwa hotele i klub, dla gości różowa szafa gra. Wszystko poszło w siną gal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raj, a beton już pokrył świat. Nie ma już drzew, dziś obejrzysz je w muzeum. Tylko dolar za dzień, kasa jest przy samym wejściu. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Wyplew mi osty, jeśli musisz coś tu psuć. Zniosę plamy na jabłkach, powiedz jak żyć mam bez ptaków i pszczół. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Późno w noc trzasnęły moje drzwi. Dużą żółtą taksówką w dal odjechał mój miś. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Wszystko poszło w siną dal, to co miałeś dawno trafił szlak. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. Asfalt na raja, beton już pokrył świat. O dużej żółtej taksówce zaśpiewała Martyna Jakubowicz, a wcześniej o autobusie Oksana Pretko, zresztą ze ścieżki dźwiękowej do filmu Hardcore Disco. Kwadrans pozostał do 11. Fajny film. A w studiu Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry. A z nami Paweł Fionowicz. Witamy również. Dzień dobry. Filmoznawca reprezentujący firmę dystrybucyjną Forum Film. No właśnie, po takim troszeczkę świąteczno-noworocznym okresie wyciszenia w kinie, chociaż bywały też huczne imprezy sylwestrowe, styczeń zaczyna się bardzo ciekawie. Już w pierwszym tygodniu kilka bardzo interesujących premier. No i właśnie film, o którym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać, bo nie miałem jeszcze okazji w Trójce się przy nim dłużej zatrzymać. Wielkie oczy. To właśnie powrót Tima Burtona, ale bardzo nietypowy. Czy ty jako filmoznawca byłeś fanem jego twórczości wcześniej, do tej pory? Tim Burton jak najbardziej. To jest nietuzinkowa postać. Jeden z takich bardzo mocno wizjonerskich twórców w Hollywood. Jako jeden z niewielu zachował swoją taką silną specyfikę twórczości w strukturze produkcyjnej wielkich hitów filmowych. No ale przede wszystkim ta jego poetyka, prawda, styl, to było coś bardzo zawsze wyrazistego. Tak, jak najbardziej. No, gotycka estetyka, to jest jego rozpoznawany styl, który pamiętamy chociażby z Edwarda Nożycorękiego z pierwszych ekranizacji komiksu Batmana. To jest jego znak rozpoznawczy. No i pierwsza widoczna zmiana tym razem, nie zagrał w jego filmie choćby Johnny Depp. No tak, no wszystko gdzie, w którymś momencie musi się skończyć, chociaż ostatnia rola Johnny'ego Deppa u Tima Burtona to Mroczne cienie, jeden z ostatnich filmów reżysera, natomiast no też w którymś momencie trzeba sięgnąć po inne środki, inne osoby do współpracy. No i tak też powstały Wielkie oczy. To jest zwrot zupełny w karierze Tima Burtona. Zwrot i od estetyki, i od rodzaju podejmowanego tematu. Także no to jest coś nowego w jego twórczości. No właśnie, powiedzmy nieco więcej, na czym polegają te zmiany, bo kilka lat czekaliśmy na nowy film. On rzeczywiście jest inny. Przede wszystkim jest to biografia, ale też gdzieś, chociaż reżyser pozostaje wierny sobie w pewnym sensie, proponuje nam inny rodzaj kina. Tak, no w moim rozumieniu to przede wszystkim zmiana polegająca na głównym bohaterze. Tak naprawdę w filmach Bertona główny bohater zawsze był pewnego rodzaju freakiem. No, czy był to właśnie Edward Nożycoręki, czy Batman, superbohater. Tym razem mamy bohaterów z krwi i kości, oparta... Więcej fantazji było rzeczywiście i w bohaterze. Zdecydowanie, kreacji, tak. A tutaj jest temat zwykłych ludzi, którzy mają no, problemy takie everymana, powiedzmy. Może powiedzmy jednak troszeczkę więcej o fabule, kim są bohaterowie i jakiej prawdziwej historii ta rzecz dotyczy. No, głównym wątkiem Wielkich Oczu jest emancypacja kobiety, malarki Margaret Keane, która żyła na przełomie, czy akcja dzieje się na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. No, jest to historia emancypacji spod wpływu despotycznego męża. Bardzo ważne jest to, że to był czas bardzo, bardzo silnej kultury patriarchalnej w Stanach Zjednoczonych. Na dominacji na pewno mężczyzn i to też dotyczy dosłownie głównej bohaterki. Tak, a tutaj temat jest o tyle newralgiczny, że dotyczy artystki, więc świat na przełomie lat 50. i 60., czy też Stany Zjednoczone zachwyciły się portretami dzieci o tajemniczych wielkich oczach. Stąd tytuł filmu. Tak jest. I ich autorstwo przypisywał sobie niejaki Walter Keane, który zrobił na tym... Czyli mąż malarki, niezwykły majątek. No prawda jest, tak jak możemy się już domyślać, że to ona stała za tymi fantastycznymi pracami. No i teraz warto wspomnieć o aktorach, bo tutaj rzeczywiście nastąpiła zmiana i Tim Burton tym razem zaprosił do współpracy wybitnych aktorów, ale znanych nam, kojarzących się nam właściwie do tej pory z zupełnie inną twórczością, innymi rolami. Na pewno nie jestem reżyserem. Tak, główne role grają Amy Adams, która była nominowana do Oscara za American Hustle, i Christoph Waltz, który Oscara zdobył za Django. Zresztą Quentin Tarantino odkrył Christopha Waltza dla Hollywood przy okazji Bękartów Wojny. No i to też jest właśnie już trochę inna rola tego aktora. Możemy go zobaczyć, jak sobie radzi w innej stylistyce. Także obsada absolutnie wybitna i też taka nieoczywista. Nie są to nazwiska z pierwszej półki, ale bardzo doceniane i wyróżniane nagrodami. Co byś powiedział, jakbyś ocenił właśnie ten fakt zderzenia się z nowym filmem Bertona, Wielkie Oczy, dotychczasowych wielbicieli jego twórczości? Czy oni rzeczywiście odnajdą się w tym jego nowym kinie, w tej jego nowej propozycji? Znaczy, jeżeli mają zostać fanami Tima Bertona, to będą musieli, bo być może to jest już właśnie inny zupełnie kierunek w jego twórczości. Natomiast faktycznie jest to kino zupełnie inne, ale jednak też bardzo silnie charakterystyczne pod względem scenografii, kolorów, dekoracji. To jest bardzo... Część akcji dzieje się w latach 60., ale moim zdaniem to jest taka krwiście estetyka wyrwana z lat 50., z filmów o latach 50. w Stanach Zjednoczonych. Bardzo, bardzo kolorowa, bardzo ciekawa i pobudzająca wyobraźnię. No dobrze, to powiedz mi jeszcze, co w takim razie odkryją ci, którzy nie znają z wcześniejszych filmów Bertona, a może tylko jakieś drobne wyjątki, i spotykają się z nim po raz pierwszy. Znaczy, na pewno sam temat jest bardzo ciekawy, bo jak wspomnieliśmy, jest to opowieść oparta na prawdziwej historii, więc w Polsce chyba specjalnie szeroko Margaret Keane i jej twórczość nie była znana do tej pory. Natomiast no, to jest coś bardzo interesującego i bardzo ciekawy pomysł na portret w ogóle. Taki też właśnie w stronę Tima Bertona. Wielkie oczy w tych portretach są, to jest taki element nierealistyczny, więc zgodny jakby z duchem Tima Bertona. Bardzo ciekawa twórczość. Wielkie oczy od ostatniego piątku w naszych kinach. Zapraszamy. Tak w ostatnim zdaniu jeszcze chciałbym cię poprosić o zapowiedź kolejnej premiery Forum Film, bo to już niedługo. Już za tydzień w piątek, 16 stycznia, do kin wejdzie Gra Tajemnic. To jest film z Benedictem Cumberbatchem i Keirą Knightley w rolach głównych. Z wątkiem polskim. Z wątkiem polskim, tak, ponieważ dotyczy łamania kodu Enigmy w czasie II wojny światowej. Niesamowite, porywające widowisko. 5 nominacji do Złotych Globów i wielkie nadzieje na Oscary. Czekamy, to za tydzień Gra Tajemnic. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Paweł Fionowicz, filmoznawca z firmy dystrybucyjnej Forum Film. A z gościem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Znowu piosenka ze ścieżki dźwiękowej. Bally Drone Boys ze ścieżki do filmu Był sobie chłopiec, a do 11 z Państwem Łona i Weber. Napisz tak, tu żyć się nie da, tu nie da się mieszkać. Mało, że syf i bieda, to do tego depresja. Władza nie głaszcze raczej myśli, jak cię zażnąć. A na przykład chodnik krzywy. Proszę bardzo, deszcz, grad, burze. I nie uprzejmi tu byl co ludorzeczej naturze. Dla ducha rzeczy też nieciekawe. Dwa teatry, jedno kino, no to nie chodzę nawet. Kotlet,